Bu nasıl ritim? Thank you. Manyağın teki davul basıyordu. Thank you. geçmişte. Afraid to take it all, afraid to make a smile.

Kimseler yoktu.